İndi nəyə məlahatlar edəmizdə? Təyarətimiz budur. Birincisi nəyəmə? Mə xaraca minəs-səbiləyin. İki yoldan çıxan rahatlar deyə. Əlləzi xaraca minəs-səbiləyin. Nəyəmə vaat iki yoldan çıxdı? Şo təyarəti budur. İki yollu idi nəyəmə? Adamın əl-qubul ön qovratı və dubur iz qovratı. Önündən ardında nəyəmə çıxdı? Şo sənin nəyəmə təyarətin budur. Şo xaraca minəs-səbiləyin idi. İki yollan nəmə çıxdı təyarətin podi. İki yollidigam nəmə öngdən ardında nəmə çıxdı təyarət podi. Min bəulin əv qaitin əv rih. Adamın nəmə önkiz qovratlarının çıxıyan atlar şu. Sidik bəul. Əv qait meydani əv rih. Yədə nəmə yel, osluq. Edil şon qalım nəmə. Ay başqani. Ya 40 ilən qan çağadın son geliyan atlar. Bu da atlara nəmə podi. Liqavli Allahi Teala. Allah Teala Maide'nin 3. ayetinde ne diyor? 3. ayetinde ne diyor? Ev ca'a ahadun minkum minel gâiti. Eğer gelse biriniz ya minel gâit meydanından ne? Yani teharet altın ne? Ve huve kinayetun en kavail hâce. Gâit diyor ne ama kinaye göçme manide ihtiyar. Yani aslında gâitin gönümel manide neyle? Bu açık giyin meydan mı oluyor ya? Sonra ne ama? Gâit değil ya. Sonra ama şol at meydan etmekle uğraya. Bize de değil yara meydan etmene gitti diye. Meydan etmek meydana ilanmak. Yani bir yeri meydan etmene gitti değilse ne ama meydana gezmene gitti düşün. Yok tanem ne ama meydan etmene gitti diye düşün yani. Son için işte ayda gaitem sözü ne ama göçme manide getirdi ne ama meydan etmeklikten. Kim meydan edip geldi diye teharat altın ne. İkinci teharatın podiyan vat ne ama ennevm el mustagrik diye. Duyguyun ha? Yiten suratından ama yatmaklık. Yani kâbir yat ya duygusu yitene. Kaptanına bir kuruluştan ama duyubiliyor. Kim geldi gitti onu bilibiliyor. Ama kâvat adamın ama müstagrik. Gark olup yatmak dedi. Müstagrik dedi. Yani uka gark olup yatmak. Kaçanla adam ama uka gark olup yatsan ama duygusu yitti ya. Kim geliyor? Kim gitti ya? Bilen abi. Neyme şu derecede adam yatsa da neyme diye uktere tıpoduluyor. İndi neyme uka gark ol mokluğu açıklıyor. Neylik uka gark ol. Ellezi la yabka mahu idrakun. Yani uka adam gark ol onunla diye. La yabka kalmaya diye onunla idrak, duygu diyor. Yani duyguyun gitti diye. Adam duymaya diye. O uka bassa, uka batıp yatsa, gark olsa uka bilmeyen. Sevaun kâne mumekkinen maq'adatuhu min al-ard amna sawa tafa'ud yoqdi sawa'un nidi tafa'ud yoqdi mumakkinan qawwadna maq'adatuhu mumakkinan qawwad maq'adatuhu qotni ha min al-ard yerda qoyib yatan molfunniya yada amla diye yani oturan qawwad oturan yerni uqlan molfun sejdede uqlan molfun tafa'ud yoqdi yada nahil halla yassin shon al hal nahilak yassin shon alaq yassin boğuy, gark ol, duygusu giden şekilde ukladım diye şu an teharatı bozuluyor diye. Üçüncü teharatı bozuyan da ne ama? Zevalül akıllı. Adamın ne ama? Akılının gitmekliği. Bir sukrin ev maraz diye. Yani bir sukur dediği serhoşluk bile gitsin. Yani içki, içki serhoş et. Yani içkiler sebeple akıllı gitsin. Ev maraz ya kesel sebeple. Adam ya akıllı gitti mi şu an teharatı bozuluyor. Bu dediği nahiler yani teharatlıka iç piyan mı aklı gitti. Son açılandan sonra ben ön teharat alıptım diye bilmiyor. Son teyem teharat bozuyam. Son teharatın teharat alman oluyor. Lianna zuhura inde hâzihi l-esbâbi eblagu minen nevmi. Ne için? Şu haletlerde aklı gitti de teharat bozma oluyor diye sebep diysen lianna zuhur. Ha? Ecize meklik diye şu haletlerde diye. Uğkuda neyme? Kavuşanın darım neyme? Güyüşül diye. Subahatlarda kavuşamakluk diye ne ama adam yatanla kavuşayanla ne ervet kavuşayan diye. Ne adam yatanla ne ama uklu ya dinle aklı giden ama bulurayım o yok aklı gitti. Dördüncü ne ama messul ferci min gayri hailin izâ kâne bi şehvetin diye. Ne ama avratun ellemek diye min gayri halin min gayri hailin diye. Hiç tatsız avru ne ama avratun ellemek diye şehvetli. Yani koynağın balığın başından neyle min gayri hail, gönümöllü diye min gayri hail. Gönümöl, şehvetli avratın ellemek diye. Kim neyme şehvet bilen, avrat diyle neyme erkeğin ayağının şutayda önü gönü tutuyor. Ön avratı gönü tutuyor. Kim şehvet bilen neyme avratın ellete gönümel. Tarat nama bodul ya. Erkek öl avratın elletin ya ayalın kini ya ayal öldün kini elletin ya erinin kini tapa yok. Şehvet bilen elledi mi nama taratın bodul ya. Akar ulamalar nama diye şehvet bolsun bolmasın. Avratın elledin mi taratın gitti ya diye. Çünkü kim ehtiyaçlı alası geldi nama ehtiyaçlı gali ya. Avratlı avratsız eli değdi mi, şehvetli şehvetsiz el avratına değdi mi nama tarat al ya. Hadis nâme men messe zekarahu fel yetevazda diyor. Birinci nâme şehvet şehvetsiz tapağı diyor. Uğratın elledin mi tarat postun, tarat alsın diyenler şu hadise dayanını. Men messe zekarahu fel yetevazda. Kim nâme zekarını yani uğratın elledi mi tarat alsın diyor. Ama şehvetsiz ellemese tarati bozulun yok diyenler aşağı hadise alıyor. Hel huve illa bid'atun minke diye. Bir soru ya sallallahu uğratımı elim degenine taratımı almalım almalım diyenine nâme diye. Hel huve illa bid'atun minke diye. Olum neyme bur öz en namındır da diye. Adam burnun ellerine, elin ellerine teret bozuluyor mu? Yok diye. Olum şun alık buzuan sen bur böyle ondur diye. Çünkü şehvetsiz ellense teret bozulun yok diyenlerim şunu alıyorum. Eker ulamalarım iki hadis cemir ettiler. Yani şehvet ellesen bozuluyor, şehvetsiz ellesen bozulun yok diye. Umumu hadiste de bur topar gururum var. Kop alımlar hadis zayıf diye. Kabirler mensuh diye şunun mu? Çünkü neyme adam avratını şehvetsiz gönümeli elledi mi? Ehtiyaçtan neyme tarat alanın mı? Beşincisi neyme öklü lehmil ibilliye. Düyan etini yemeklik. Kim düyan etini ise neyme? Tarat bozuluyor. Tarat almalı oluyor. Delili neyme li hadithil Bara bin Azib. Bara bin Azib diyen sahaba rivayet etti ya. Kale kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Tevazza'u min luhumil ibili diye. Peygamberimiz buyuruyor emret ya. Tarat alın. Min luhumil ibili diye. Düyan etini iyiseniz diye. Yine neyme başka kitapları diye kece burada koşuluyor. Onun kitabının bir yerine belli. Olum erridde. Murtetlik. Bir adam dinden çıktı da tarat bozuluyor. Bir adam Müslüman. Tevhidi biliyor. Şirkten gayet ya. Nebada koyuyor. Yani yankı ecilat neyme ya akmaklık sebebinden ya kevr mesaj alım sebebi alım sızlık sebebinden dinden çıkarayan zat etti dinden çıktı. Sonra tövbe etti de neyme etti iyidine gaitti. Şu mürtetlüğe çıkarayan sözü ya hareket etmeden onun tereti bağ oldu. Şu yine tereden almalı tereti bozuluyor.